Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Гедымін, як ён сам засведчыў у размове з пасланнікамі папскіх легатаў, лічыў мэтазгодным захоўваць веру сваіх продкаў. Язычніцтва было звычайнай справай у такім спецыфічным рэгіёне, як Панямоння. Тут нават у славянскай яго частцы, на Ваграчыне, Градзеншчыне, Віленшчыне, хрысціянства не мела такіх трывалых і даўніх традыцый, як нарэшце беларускіх земляў. Праваслаўе прыйшло сюды амаль на 100 гадоў пазней, у другой палове ў канцы 19 стагоддзя, і распаўсюджвалася не гвалтам, а мірам праз місіянерства. Вякавое сужыццё хрысціянаў з язычнікамі прывяло да спецыфічнай сітуацыі рэлігійнай талерантнасці, пра што найлепш выказаўся сам Гедымін. Цытую: «Кожны шануе Бога па-свойму». Сёння яшчэ можна сустрэць меркаванне некаторых польскіх, літувійскіх гісторыкаў пра пажыццё вышэйшасці літвінаў язычнікам над нібыта заваяванымі імі суседзямі-хрысціянамі. Аднак пра адваротнае сведчыць адсутнасць фактаў насаджвання паганскага культу. Наадварот, крыніцы толькі і адзначаюць, што справа ўвесь час ішла пра прыняцце паганцамі хрысціянства праваслаўнай або каталіцкай форме. Гедымін адносіўся да рэлігійных справаў чыста прагматычна, з палітычным разлікам. Ягоная дзяржава значна пашырылася за кошт праваслаўных земляў, адсюль зычлівая ўвага гаспадара да справаў гэтай канфесіі. Варта ўзгадаць лёгкасць, з якой дзеці Гедыміна прымалі праваслаўе, прыходзячы княжыць на беларускія і ўкраінскія землі. У каталіцызме гаспадар бачыў нашмат менш палітычных перспектываў. Цікава, што парада, якую даў Гедыміну манах францішканін Мікалай, менавіта не спадзявацца ў барацьбе з ордэнам на папу рымскага, а лепей хаврусавацца з якім-небудзь бліжэйшым каралём, знайшла рэалізацыю ўжо ў наступным годзе. Гедымін заключыў антыкрыжацкую вайсковую дамову з польскім каралём Владіславам Лакеткам. Гэта быў першы літвінска-польскі саюз. З даўніх часоў раздробленая Польша станавілася ласай здабычай для ваяроў з Літвы. Рэгулярныя імклівыя напады, якія сягалі аж да Малапольшчы, Велікапольшчы, а гэта больш за 300 кіламетраў дарогі, прыносілі багатую здабычу найперш у людзях. Невыпадкова найбліжэйшыя да Літвы мазавецкія князі шукалі міру і саюзу з небяспечным суседам і наладжвалі з літвінскімі князямі дынастычна-шлюбныя сувязі. А часоў Трайдэна можна казаць нават пра адпаведную традыцыю. сваякоў. Сярод мазавецкіх князёў не было адзінства, бо амаль кожны мацнейшы сярод іх не толькі марыў пра аб'яднанне ўсяго мазоўша менавіта пад сваёй уладай, але праводзіў уласную, часта няўзгодненую з іншымі знешнюю палітыку. Невялікая мазоўша ў 14 стагоддзі апынулася між трох сілаў, нібы між трох агнёў. Акрамя набіраўшай моцы ордэнскай дзяржавы і вялікае княства літоўскага, на захадзе пачало адраджацца польскае каралеўства. Мазаўшане мусілі манеўраваць, і хоць стараліся па магчымасці заставацца нейтральнымі, часцей былі змушаныя выбраць які-небудзь саюз, ці то добраахвотна, ці то пад прымусам абставінаў. Асобным мазавецкім княствам удалося такім чынам пратрымацца даволі доўга, а апошняе з іх было змушанае ўвайсці ў склад польскага каралеўства толькі ў 1526-29 годах. Ліцвіны не ўпускалі зручнага выпадку парабаваць мазоўша. Паколькі Мазовія не была ўключана ў спіс земляў, ахопленых віленскай мірнай дамовай, ліцвінскае войска на чале з Давыдам Гарадзенскім у канцы лістапада 1324 году напала на плоцкую зямлю і нанесла ёй вялікую шкоду. Пётр Дзюсбург, абвінавачваючы Гедымінаў у парушэнні міру з хрысціянамі, дэталёва апісвае, як ліцвіны абрабавалі і спалілі горад Пултуск, рэзідэнцыю плоцкага біскупа, і 130 вёсак таго біскупа і плоцкага князя Зімавіта II. Яны не краналі ўладанні князя Вацлава Ванька, за якім была замужам дачка Гедыміна. Акрамя таго, яны разрабавалі шмат шляхецкіх манастырскіх маёнткаў, 30 касцёлаў, забілі ці забралі ў палон больш за 4000 чалавек. Трохі раней зяць Гедыміна Вацлаў быў ініцыятарам двух ліцвінскіх паходаў у 1321-23 годах на Добжынскую зямлю, якой кіравала варагуючая з ім княгіня Анастасія, удава Зімавіта I. Абодва разы быў разбураны горад Добжынь, а самой зямлі нанесены вялікія страты. На польскіх землях пасля больш чым векавой палітычнай раздробленасці пачала праяўляцца тэндэнцыя да аднаўлення цэнтралізаванай дзяржавы. Заканчэнне перыяду феадальнай раздробленасці ў Польшы звязваецца з каранацыяй Уладзіслава Лакетка ў 1320 годзе. І хоць адроджанае польскае каралеўства было адносна невялікім, уключала адно Манапольшу, Велікапольшу і Сірацкую зямлю, у суме займала трохі больш за 100 тысяч квадратных кіламетраў, аднак яно паступова ўваходзіла ў сілу і пачынала разглядацца за новымі землямі, якія лічыла сваімі па прычыне іх этнічнай польскасці ці колішняй прыналежнасці да дзяржавы дынастыі Пястаў. Аб'яднаная польская дзяржава пазбавілася найперш залежнасці ад нямецкіх імператараў, а потым і пратэкцыі рымскіх папаў. Ад апошняй засталася толькі плата дынарыя святога Петра ад сялянаў і гараджанаў, ды яшчэ царкоўнай дзесяціны і аннатаў ад духавенства. Аннаты то ад сярэдзіны 13 стагоддзя аднаразовая выплата на карысць рымскай курыі ад біскупаў, абатаў, якія атрымлівалі вакантнае царкоўнае ўладанне, у памеры гадавога даходу з гэтага ўладання. Польскія каралі ўвесь час імкнуліся і часта дасягалі мэты забраць сабе хоць бы частку касцёльных даходаў. Спакон вякоў. спакон вякоў. Гедымін, па ўсёй верагоднасці, прыхіліўся да парады свайго саветніка манаха Мікалая і вырашыў завязаць хаўрус не з далёкім, таму малапрыдатным папам рымскім, а найбліжэйшым моцным манархам. Найлепей надаваўся польскі кароль, блізкі па тэрыторыі і кроўна зацікаўлены ў паўстрыманні крыжакоў, гэтаксама як Гедымін. Мір быў выгодны і польскаму каралю, бо спыняў ліцвінскія наезды, на якія палякі не мелі рады, прынамсі ніводнага паходу ў адказ за некалькі дзясяткаў гадоў яны не правялі. Ліцвінскі гаспадар прыступіў да новай дыпламатычнай акцыі з уласцівай яму адказнасцю ды грунтоўнасцю. Найперш паціху, без лішняга розгаласу, правёў адпаведную падрыхтоўку, уступіў у кантакт з польскім каралём і хутка ўзгадніў з ім неабходныя дэталі. Праўда, ў гістарыяграфіі выказваліся меркаванні, што ініцыятарам саюзу быў Лакетак. У прынцыпе, не так ужо важна, хто пачаў першы, але якраз у той самы час Гедымін праводзіў свой слынны дыпламатычны марш на захад. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.